vertraging neemt overal af. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam nog wel een flinke file tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. Daar is de tijdverlies nog 20 minuten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Ypenburg ook nog een half uur tijdverlies. Op de A9 Alkmaar-Diemen moet je rekening houden met een half uur extra reistijd tussen Aalsmeer en knooppunt Holendrecht. Daar zijn ze zand op het wegdek aan het opruimen. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A16 Breda-Antwerpen ook nog steeds een half uur vertraging bij de Belgische grens door een ongeluk net over de grens op de E19. Je kunt eventueel omrijden via Bergen op Zoom naar Antwerpen. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag in alle staten met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom. Leuk dat u luistert naar Dit is de Dag in alle Staten. Vandaag vanuit het Dommelhuis in Zonnebreugel. Overmorgen mag u naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. En dus trekken wij deze week door het land. Vandaag zijn we in Brabant aangekomen. Samen met het publiek ga ik hier vanavond praten met minister voor Klimaat en Energie Rob Jette van D66. En met Matthijs van Miltenburg. Hij is de lijsttrekker van D66 in Brabant. Goedenavond allebei. Goedenavond. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Meneer Jette, wij vroegen ons af, voelt u zich eigenlijk nog een klimaatdrammer? Absoluut. Ja? Ik mag elke dag opstaan om bij te dragen aan het bereiken van die mooie klimaatdoelen in Nederland. Oké, maar die term hoort hij daar nog bij als je minister bent, of is dat toch anders? Het is gelukkig minder nodig. Toen ik die geuzennaam klimaatrammer kreeg, moest ik bijna elke dag nog allerlei politieke partijen in Den Haag overtuigen van het belang van meer klimaatactie. En vooral Klaas Dijkhoff van de VVD. Ja, daar heb ik die geuzennaam aan te danken inderdaad. Ja. Brabant is onder elkaar. Maar inmiddels hebben we natuurlijk een coalitieakkoord dat veel ambitieuzer is. Wordt ook door de energiecrisis afgelopen jaar. Kijk, als je het niet voor een leefbare planeet wil doen, dan doe je het om onafhankelijk te worden van Rusland en een lagere energierekening. Dus helpt u enorm. Het helpt enorm, dus ik hoef wat minder te drammen, maar er is nog steeds heel veel werk aan de winkel. Heeft u eigenlijk een politieke bijnaam, meneer Van Miltenburg? Nee, geen politieke bijnaam. Wel een andere? Nou ja, vaak Matthijs wordt afgekort Thijs. Er is ook een vriend die noemt me Van Miltenburg afgekort Milt. De Milt of de Milt. Maar geen politieke bijnaam. Maar een politicus is pas echt politicus als hij een bijnaam heeft, toch? Ja, is er eentje die daar dan nog niet lang genoeg voor mee. Nee. Pas sinds 96, dus ik heb dat is echt heel kort. U heeft in het Europees Parlement gezeten ook, begreep ik. Vijf jaar. En ook daar een hele bijzondere periode. Mooi om ook aan de Europese droom te kunnen bouwen. Ja. En die ook om te zetten in daden. Dus toch ook iets van het D66-gedachtegoed in Brussel te verwezenlijken. Bent u een klimaatdrammer? Ja, en eigenlijk in toenemende mate. Ik heb twee opgroeiende kinderen en ik zie eigenlijk het belang elke dag aan de keukentafel zitten. We doen het voor de jongere generaties. Ik vind het ontzettend van belang dat we de aarde toch leefbaar weer weten te maken. Ja. Ik zeg heel nadrukkelijk weten te maken, want ik vind met name ook in Nederland wordt een stukje van de planeet steeds onleefbaarder. Denk aan de klimaatproblemen, de grote opgaven als het gaat om de energietransitie. Maar denk ook, wat natuurlijk een hot issue is, de laatste weken, maanden, jaren, stikstof. Ja, komen we over te praten. Was u bij Extinction Rebellion dit weekend? Zat u op de A12? Nee, maar ik keek wel met belangstelling. Want ik vind wel dat, ook al kun je misschien een discussie hebben over de methode, het doel om bewust te worden dat er echt sprake is van een situatie waar we niet meer kunnen praten over 5 voor 12 als het gaat om de opwarming van de aarde. Mm. Eerder 5 over 12. Ja, dat echt wel heel nadrukkelijk op het netvlies moet komen. Als het 5 over 12 is het te laat. Ja. Ze demonstreren tegen het kabinetsbeleid. U zegt, we zitten op de goede weg. Vinden zij helemaal niet? Nou, kijk, er moet natuurlijk nog heel veel gebeuren. We hebben afgesproken in Nederland, we willen 2030 55% minder CO2 uitstoten. En we zijn er gewoon nog niet. Dus er moeten meer klimaatmaatregelen bijkomen. We moeten ook op een rechtvaardige manier. En daar vragen demonstranten ook om. Hè, dat we de lusten en lasten van klimaatbeleid ook beter verdelen. Vervuilers moeten meer doen. Mensen thuis moeten meer geholpen worden. Heb je ook een discussie over fossiele subsidies en voordelen te voeren? Ik was vandaag, mocht ik de dag beginnen, op het Nassau College in Breda. Een paar 100 scholieren die mij een uur lang echt het vuur aan de schenen hebben gelegd. En daar merk je ook die jonge generatie, die pikt het ook niet meer, dat wij als volwassenen al zo lang over klimaat praten en nog te weinig hebben gedaan. Dus er moet gewoon meer gebeuren. Maar u doet van alles. Heeft u ook wel eens de neiging om tegen te zeggen, jongens, kijk eens wat ik allemaal doe. Of zit dat helemaal niet in u? Nou, ik... Want u doet nu alsof ze uw beleid ondersteunen. Ze zijn juist hartstikke kritisch op uw beleid. Nou ja, dat geldt... ik denk dat heel veel mensen ook het afgelopen jaar hebben gemerkt... van ja, energiecrisis. Ik wil eigenlijk nu geholpen worden met een beter geïsoleerd huis... en een lage energierekening. Ja. En het eerlijke verhaal dat we ook moeten vertellen is... het is een hele grote klus die we hebben te klaren. En dat gaat niet in één keer goed. We gaan ook echt nog wel tegen grote politieke keuzes en dilemma's aanlopen. Maar de eerlijke boodschap is dus wel... wil je ook in Nederland een schone leefbare planeet doorgeven... dan zullen we die keuzes de komende jaren moeten maken. En nog meer jaren van stilstand is echt geen optie. Nee, maar daar is toch ook niemand voor? Er is toch, ja, behalve misschien Forum voor Democratie en de PVV... maar verder zegt niemand, er hoeft niks te gebeuren. Nee, en dat is denk ik wel echt de grote beweging geweest... die vergelijking ik met uw klimaatdramatiteit. Afgelopen jaar hebben we... je doet het of voor die leefbare planeet... of je doet het voor een lagere energierekening... of voor een onafhankelijke Europa. Dus er zijn denk ik nu verschillende redenen... om met elkaar in actie te komen. En die provinciale statenverkiezingen... ik ben wel heel blij dat deze campagne ook veel over klimaat gaat. Want provincies zullen de komende jaren echt cruciaal zijn... om ons elektriciteitsnet te verzwaren... om bedrijven te helpen verduurzamen... om ook echt in de stad en in de dorpen... juist die laagste inkomens het snelst te helpen met het isoleren. Maar Extinction Rebellion zegt... ja, er gaat elk jaar nog 17,5 miljard euro subsidie naar fossiele projecten. Klopt dat? Hebben ze daar gelijk in? En waarom houdt u daar niet onmiddellijk mee op dan? Nou, kijk, er is heel veel discussie over wat het bedrag nou precies is. Maar feit is natuurlijk, er zitten voordelen in ons belastingssysteem... waar fossiele bedrijvigheid van profiteert. Dat moet stoppen. Ik ben ook met de staatssecretaris van Financiën, Marlings van Rij van het CDA... bezig om daar een afbouwpad voor te maken. Maar dat gaat niet altijd van de een op de andere dag. Hè. Bijvoorbeeld voordelen in de energiebelasting voor bedrijven... willen we afbouwen op een gegeven moment. Maar je moet bedrijven dan ook wel even een paar jaar de tijd geven... Ja. om bijvoorbeeld van gas naar elektriciteit over te schakelen. Maar het is over 12 zijn meneer Van Biltenburg, die tijd is er niet meer, zeggen ook de mensen van Extinction Rebellion. Waar zit dan het verschil tussen u beiden? Nou, kijk, we hebben afgesproken in 2030 dus 55% minder CO2. Dus we hebben nog echt wel een paar jaar om dat voor elkaar te boksen. Daarna 60 toch zelfs? Ja, we maken het beleid op 60, ja. Zodat we zeker die 55 halen. Maar daarna willen we ook uiteindelijk een klimaatneutrale samenleving worden. Dat we niet meer CO2 uitstoten dan dat de aarde weer kan absorberen. Dat vraagt dus een andere manier van werken in de industrie. Een andere manier van onze huizen bouwen. En ook u zegt, het heeft gewoon, we zijn op weg, maar het heeft even tijd nodig. Zegt u ook tegen die demonstranten, of niet? Nou, we hebben geen tijd te verliezen. Dus dat ben ik zeer met ze eens. Nee, u zegt ook, we hebben tijd nodig om te schakelen. Dat gaat niet van de een op de andere dag. Nee, dat klopt. En maar goed, daar hebben we ook allemaal onze rol in te vervullen. Hè. Demonstranten, mensen zijn die bezorgd zijn, gaan de straat op... om de politiek wakker te schudden en aan te sporen. En het is mijn taak om er een goed pakket van te maken. U ziet ze nooit als uw tegenstanders. Nou, ik zie maar weinig meer. Ik denk dat het niet zoveel zin heeft. Kijk, uiteindelijk, we willen allemaal gewoon een fatsoenlijke aarde doorgeven aan toekomstige generaties. Ja. We willen ook allemaal dat mensen thuis het mee kunnen maken. En daar zoeken we samen naar de beste weg voorwaarts. U maakte vandaag bekend dat het kabinet onderzoekt of er strengere regels nodig zijn... zodat bedrijven in de financiële sector hun klimaatdoelen halen. Ja. Waarom is dat nodig? Nou, we hebben in het klimaatakkoord van Parijs natuurlijk afgesproken... dat we de opwarming van de aarde willen beperken tot 1,5 graad. En banken, pensioenfondsen spelen daar eigenlijk een hele belangrijke rol. Want als die stoppen met hun miljarden investeren in fossiel... en gaan investeren in de duurzame keuzes... dan kan dat echt een enorme versnelling in de klimaataanpak voor elkaar krijgen. Nou, banken in Nederland doen het al best aardig... door transparanter te zijn waar hun geld naartoe gaat. En dat geldt ook langzaamaan... steeds schoner te investeren. Maar minister Kaag en ik vinden het nog iets te langzaam gaan. En sommige banken doen het goed, andere banken doen het minder goed. Dus we hebben nu gezegd, we gaan kijken of dat we met wetgeving... die financiële sector sneller kunnen vergroenen. Laten we even luisteren wat Jesse Klaver daarover vanmorgen bij Sven op 1 zei. Moet ik nou serieus blij zijn met een onderzoek? Dat is een beetje dat ik net zo blij moet zijn met die fles olijfolie die je krijgt... omdat ik net de quiz goed had beantwoord. In alle eerlijkheid, in 2011 was ik mega blij geweest met een onderzoek hiernaar. Ja. Maar inmiddels zijn we al zoveel verder. Is er al zoveel kennis? Zijn er al zoveel onderzoek gedaan? Ik wil geen onderzoeken. Ik wil besluiten van een kabinet. Ja, stop met onderzoeken, neem besluiten, zegt meneer Klaver. Ja, maar dat, kijk, de brief van mevrouw Kaag en mij is ook helder. We willen ook met wetgeving die financiële sector eigenlijk aanmoedigen... om nog sneller het juiste te doen. Maar waarom dan een onderzoek? Nou, het wordt ook niet per se een onderzoek met de vraag van... goh, gaan we dit wel of niet nog doen? We werken gewoon verschillende opties uit... zodat we daar dit jaar ook in kunnen kiezen. Ja. GroenLinks en Partij van de Arbeider... die waarschuwen u. U krijgt geen steun meer in de Eerste Kamer als de klimaatdoelen niet worden gehaald. Vandaag bleek uit onderzoek op aanvraag van het kabinet van uzelf dat die klimaatdoelen niet gehaald gaan worden. Zij zeggen, u moet veel harder eraan, maar het gaat helemaal niet hard genoeg. Nou, ik heb ook bewust een onafhankelijk advies gevraagd. Dat eigenlijk een uur geleden is uitgekomen. En best wel, er moet veel gebeuren. Er moet veel gebeuren. En ook daarbij de boodschap viel maar op. Mensen, realiseer, dat gaat geld kosten van iedereen. Ja, dat vraagt gewoon vervuilende keuzes maken. Ik moet op een gegeven moment gewoon een prijs krijgen. En dat kost van ons allemaal wat. Ook investeren natuurlijk in de schone opties vraagt ook nieuwe investeringen. Dus we moeten daar klimaatrechtvaardigheid, dat is een steeds belangrijker thema. Maar hoe help vorige je week ook? Heb ik het al aan allerlei tafels gehad over de vraag of er niet te veel armen komen in Nederland. Er zijn vorige week ook een rapport dat er volgend jaar misschien wel 1 miljoen mensen onder de armoedegrens komt. Als dit er nog eens bij komt, het gaat niet. Nee, dus je moet het op zo'n manier doen dat die groene transitie ook meteen een sociale is. Dus in plaats van, we hebben afgelopen jaren natuurlijk ook heel veel klimaatsubsidies gehad voor zonnepanelen, voor elektrische auto's. Maar die subsidies kwamen dan wel vaak terecht bij mensen die het eigenlijk ook zelf al konden betalen. Dus we moeten nu er ook echt voor kiezen dat we het geld dat we inzetten voor klimaatbeleid echt terecht komt bij die lagere inkomens, de middeninkomens, mensen in een huurwoning die niet zelf het handelingsperspectief hebben. En kan dat? Ja, dat is, kan. Is het beleid zo vorm te geven dat er inderdaad dat die 1 miljoen mensen die de armoedegrens naderen, dat het daar niet erger wordt en bij mensen die het wel kunnen dragen, dat die het dan ook echt gaan betalen. Nee, in plaats van dat die extra subsidie krijgen omdat ze al een Tesla rijden en ook nog zonnepanelen hebben, meer van dat soort dingen. En dat ben ik eens met Klaver vanochtend. Dit vraagt dus echt moedige politieke keuzes nu op de korte termijn. Hè. Ik zeg altijd met minister De Jonge samen, die verantwoordelijk is voor wonen, je moet echt nu naar een straat voor straat aanpak. We weten donders goed waar die gezinnen in energiearmoede leven. Laten we dan daar ook echt de straat in gaan met de woningcorporaties om juist die woningen de komende paar jaar aan te pakken. Ja, dat kan. Zonder dat de mensen die het toch al moeilijk hebben het moeilijker krijgen. Ja, kijk, dan wat mij betreft is de klimaataanpak pas geslaagd als juist de mensen die het nu het moeilijkst hebben ook het meest geholpen worden en ook zien, hey, die klimaatactie die is er juist ook voor mij. Ik heb ook een prettiger huis in een prettigere leefomgeving. En ja, ik kan daar ook echt aan meedoen. Ja. Kan het klimaatbeleid van dit kabinet nog veel klimaatvriendelijker? Is er nog ruimte? Want ik hoor tegelijk, vorige week waren we ook in Noord-Holland. Er werd gezegd, het stroomnet zit hier gewoon vol. Kan je nog meer zonnepanelen gaan aanleggen, maar we krijgen het gewoon niet weggezet. Tegelijkertijd, mensen met diepe zonnepanelen moeten neerleggen, zijn er niet meer. Iedereen is aan het werk. Kan het nog sneller of zitten we gewoon aan onze takt op het moment? Het eerlijke antwoord is, het is gewoon ook spannend. Want we hebben inderdaad een soort van dubbel succes. Hè. Er is steeds meer duurzame opwek en er zijn steeds meer bedrijven die groene energie willen afnemen van dat net. Dus meer mensen opleiden voor die banen in techniek, cruciaal. Gebeurt ook hier in Brabant goed met het MBO samen. En ik was vandaag in Brainport Eindhoven op bezoek naar de spin-offs van het TU Eindhoven met slimme ideeën voor batterijen, opslag, noem het maar op. Het is echt geweldig. En dat moeten we dus ook gaan inzetten. Want alleen maar bijbouwen van infrastructuur, daar gaan we het niet mee redden. We moeten ook echt samenwerken in de provincie Noord-Brabant met nu D66-gedeputeerde Annemarie Spierings. Die trekt ook echt dat slimme benutten van het bestaande elektriciteitsnet, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Maar laat ik het iets anders vragen. Als Partij van de Arbeid en GroenLinks aan de macht zouden zijn, zouden we wel een heel ander klimaatbeleid hebben, denkt u? Nou, dat volgens mij totaal niet. En ik vind ook totaal niet zelfs? Nee, want als je gewoon... Ze gaan u niet steunen in de Eerste Kamer omdat het niet hard genoeg gaat. Ja, maar dat vond ik zo'n prachtige campagneslogan. Daar heb ik niet zoveel mee. Want dan zeg je eigenlijk, ik ga de komende tijd tegen klimaatwetten en klimaatgeld stemmen omdat ik nog meer wil. Ja, dat kun je volgens mij niet uitleggen aan je kiezers. Dus mijn uitnodiging... Daar bent u ook niet echt bang voor, dat gaan ze niet echt doen. Nou, maar mijn uitnodiging niet alleen naar GroenLinks en PvdA, maar naar alle partijen straks in de provincies en in de Eerste Kamer. Dus laten we vooral samen kijken hoe we die klimaatactie op een rechtvaardige manier kunnen doen. En ik ben van harte bereid met iedereen samen te werken als we uiteindelijk die klimaatdoelen maar gaan halen. Ja, toch heb ik een wat ongemakkelijk gevoel. Want ik hoor om me heen ook best veel mensen die echt heel erg bezorgd zijn over het klimaat. En die ook heel veel sympathie hebben voor die acties zoals op de snelweg. Ook al mag dat helemaal niet op een snelweg. Nee, dat klopt. En tegelijkertijd zegt u, eigenlijk zijn we op de goede weg. Nou, kijk, dan zou ik geen snelwegen blokkeren als we op de goede weg waren. En zouden mensen dat ook niet doen? Nee, maar waar zit het dan precies? Er zitten twee kanten aan voor mij. Kijk, aan de ene, de mensen zijn gewoon echt oprecht bezorgd. Hè, dat het gewoon te langzaam gaat. Dat klimaatstress, klimaatangst is een term die ook heel erg leeft onder jongeren. Die zich gewoon die kijken naar de wereld, zien overal bosbranden, overstromingen, droogte. En denken, hoe gaan we dit nog oplossen met elkaar? Ik zie u en ik denk, dat komt wel goed. Die zegt, we zijn op weg, we gaan de goede kant op. Moet misschien iets harder, maar dat gaan we allemaal doen. Misschien mijn Brabantse roots, maar ik ben een optimistisch mens en ik probeer altijd te kijken van hoe kunnen we het wel voor elkaar krijgen. En ik denk ook, als de minister voor Klimaat al bij de pakken neer gaat zitten, dan gaan we het sowieso niet redden. Dus laat mij maar lekker drammen en doen. En dan hoop ik dat we de komende jaren met z'n allen dit voor elkaar krijgen. Maar zegt u ook dat het 5 over 12 is? Nou, het is wel echt 1 voor 12 als je gewoon luistert naar de klimaatwetenschappers. Het is nog voor 12. Ja, en als u het kan nog. Ja, en uw stem woensdag bepaalt meneer ook. Meneer Van Miltenburg, het is niet 5 over 12, het is nou ja, voor 12. Ik laat me natuurlijk altijd heel graag voorlichten door mijn eigen minister. Wat ik eigenlijk wil aangeven met 5 over 12 is simpelweg, er is een gigantische urgentie. En het doorpakken moet ook op provinciaal niveau gebeuren. Dus ik zie nu eigenlijk ook in die campagnetijd allerlei partijen die of klimaatproblemen ontkennen, ja, dan wel de verkeerde oplossingen zoeken. Ja, die hebben de kerncentrale. Bent u tegen? Hij is voor. Nou, daar zit geen verschil van mening. Jawel. U schrijft in het provinciale D66-programma: kernenergie is geen toekomstbestendige oplossing. Meneer Jetten gaat ze bouwen. Nee hoor, want wij zeggen in het programma dat we geen kerncentrale in Brabant willen. En ja, dat is lekker makkelijk. We zitten helemaal op dezelfde lijn, want het kabinet kijkt heel nadrukkelijk naar Borselen. Kernenergie is geen toekomstbestendige oplossing, staat in uw programma. Het is geen oplossing voor Brabant, aangezien de oplossingen elders vandaan moeten komen. En ik kijk naar Borselen, maar ik kijk ook naar de rest van Europa. Wij zijn een pro-Europese partij, dus wij geloven ook in investeren in de Europese energiemarkt. Europa moet zelfvoorzienend worden, moet minder afhankelijk worden van Russisch olie en gas. Dat is toch een beetje niet in my backyard. We willen wel een kerncentrale, maar niet in Brabant. Nee, want ik zal u aangeven wat hier in Brabant echt speelt. En dan heeft u het over de not in my backyard problematiek, niet in mijn achtertuin. Ik ben bang dat u het woord stikstof gaat gebruiken. Nee, absoluut niet. De VVD heeft op mijn grote verrassing afgelopen week een mooi campagnepraatje gehouden dat ze willen inzetten op 50 kleine kerncentrales. En tot mijn grote verrassing, zei dan de lijsttrekker van de VVD, ja, die kunnen zelfs in woonwijken en op bedrijventerreinen komen. Oké, daar schrok u van. Daar schrik ik van, want dat leidt eigenlijk de aandacht af van de echte oplossingen die op dit moment voorhanden zijn. Bent u het daarmee eens, meneer Jetten? Ja, kijk, wij kiezen als kabinet voor 2 nieuwe grote kerncentrales met focuslocatie Borselen. Dat gaat straks 10-15% van onze elektriciteitsproductie voor zijn rekening nemen. Maar daarnaast heb je de komende jaren wind op zee en hernieuwbare opwek op land nodig. Ja. Dat kan je snel doen. In combinatie met opslag is dat echt de weg vooruit. En kijk, kleine kerncentrales, dat is natuurlijk een prachtige innovatie. En als dat gaat lukken, kan het ook op allerlei plekken in de wereld ook een deel van de oplossing zijn. Maar de belofte dat je in de komende 6 jaar kleine kerncentrales kan bouwen, ja, sorry, het bestaat gewoon nog niet. Dat is niet reëel. Dus laten we investeren in innovatie en nieuwe technieken, maar ook niet dingen beloven waarvan we allemaal weten dat dat op korte termijn niet te realiseren is. Ik moet u wel een compliment maken, want u wilt wel windmolens in de provincie. Ja, zeker. Hoeveel wilt u er? Nou ja, het is geen kwestie van hoeveel. We moeten klimaatneutraal worden in Brabant. Maar daar heeft u toch uitgerekend hoeveel u er daarvoor nodig heeft? Of nou niet? Ja, ik maak geen berekeningen op de achterkant van een sigarendoosje, ook omdat ik niet rook. Maar waar ik wel in geloof, is dat we simpelweg, we moeten die duurzame oplossingen die er zijn, dat is windenergie, dat is zonne-energie, er zijn volop mogelijkheden in maar Brabant. Maar ik wil graag weten hoeveel. Ik was er vorige week in Utrecht, daar zeiden ze gewoon, zijn er nu 15, moeten er 60 worden. Nou, ik kan u een voorbeeld geven, heel dicht bij huis. Ik kom uit Den Bosch, tussen Den Bosch en Os, heeft men het over de duurzame polder. Ja. En natuurlijk zijn er omwonenden die zich grote zorgen maken, maar we moeten wel we gaan anders investeren eerst naar zo'n bewoner in gaan? Windmolens. Hanneke ja, van den Berg is hier bij ons. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u komt daar vandaan, hè? Zeker. Ja, en u bent bezorgd over de plannen van meneer Van Miltenburg daar. Daar ben ik zeker bezorgd over. Hoezo? Oké. Nou, omdat windturbines met het laagfrequente geluid gezondheidsschade geven. We zijn afgelopen weekend naar het windpark in Nederweert geweest. Bent u daar ook geweest? Nee. Hebt u geluisterd naar de omwonenden die ook echt ziek zijn? En waarvan 1 vader van het gezin elke avond naar België gaat om te slapen. En zijn vrouw en kinderen wel blijven, want die hebben er geen last van. Mensen die daar boeren, die hebben er last van. De winsten neemt af. Er zijn ontzettend veel aspecten waar mensen last van hebben. En natuurlijk willen wij een betere klimaat. Maar niet ten koste van de gezondheid van uw inwoners. U heeft ook een spandoek meegenomen. Windmolens nee, behoud Lidse polder. Er is echt veel verzet onder bewoners daar. Ja, er is zeker heel veel verzet. Wij zitten aan de Ossenkant. En mijn Groen Inzicht zit aan de Bossenkant. Kan niet zo zijn dat u daar niet van gehoord heeft. Maar er is zeker veel verzet. Meneer Van Miltenburg, wat is er? Nee, zeker. Sterker nog, de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen draaide voor een heel groot deel ook om dit punt. En toch is D66 de grootste partij geworden in Den Bosch. Is er een wethouder die heel nadrukkelijk heeft ingezet in de opwekking van duurzame energie. En dat willen we heel graag doen met bewoners ook van de duurzame polder. We willen ze graag laten meeprofiteren, ook van de opbrengst van die duurzame energie. Ja. We moeten het samen doen, want we kunnen niet wegkijken. Hanneke van der Berg moet lachen. Waarom moet u lachen? Nou ja, de gemeente Den Bosch. Kijk, ik zit bij de gemeente Os. Maar de gemeente Den Bosch, die wil het samen doen. En die zegt, oké, er komen 16 windturbines. En jullie mogen dan mee bepalen waar. Maar het past bijna niet in Den Bosch, 16 windturbines. Dus ja, participatie en samen doen, dat past niet bij... U heeft niet het gevoel dat het samen gebeurt op dit moment? Het gebeurt niet samen. Het gebeurt niet samen, meneer Van Miltenburg. Ja, nou, ik snap dat die beleving er vaak is, hè, bij omwonenden. Ik ben jarenlang ook raadslid geweest. Dus wacht ik even, heb heel dit vaak... is altijd gevallen. U zegt dit is slechts haar beleving, dat nee, het hoor, niet samen nee, is. Nee hoor, okay. En ik snap heel goed dat het moeilijk is als je geconfronteerd wordt met een groot project, letterlijk in je achtertuin. Ja. Maar we moeten wel als Nederland onze verantwoordelijkheid nemen. En dat geldt voor Brabant, dat geldt ook voor een stad als Den Bosch. De opwarming van de aarde gaat inmiddels zo snel dat we eigenlijk geen andere keuze hebben. Mevrouw, dan mevrouw ook Hanneke, duurzame vormen van energieopwekking. Ik heb begrepen dat u zich ook zorgen maakt over de gezondheid van uw vader. Ja, ik woon in een klein dorp. Lithooien zit aan de rand van dit project. Hij heeft net een pacemaker inderdaad gekregen. En toch kunnen jullie absoluut niet ontkennen dat met alle onderzoeken die gedaan zijn, dat het laagfrequente geluid het autonome zenuwstelsel aan kan tasten, wat hartritmestoornissen kan veroorzaken. En natuurlijk wordt er dan politiek gezegd, ja, maar uw vader heeft een pacemaker, het zal wel ergens anders aan liggen. En dat kan ik natuurlijk ook nooit bewijzen. Maar ik heb 4 kinderen, ik woon daar met z'n 6. Naast mij wonen mijn ouders, zijn met z'n 8. Nou ja, 10 tot 20% van de mensen krijgen er last van. En ik ben daar gaan wonen om de natuur. Ja, ja zeker. Meneer Jette, dus, dit is niet. Ik heb dit eerder, we zijn al een tijdje door Nederland aan het trekken. Dit is niet de eerste keer dat ik het hoor. Dit speelt op allerlei plekken. Ja. Wat kunt u hiermee? Nou, we hebben in Nederland ook afgesproken dat we nieuwe normen voor wind op land gaan vaststellen. Dus de staatssecretaris van INW is daar ook voor verantwoordelijk. Helemaal onafhankelijk bemoei ik me ook als minister voor Klimaat en Energie niet mee. Dus aan het eind van het jaar worden die nieuwe normen voor wind op land vastgesteld. Waaraan die turbines moeten voldoen, hoeveel geluid ze mogen dus maken? Het gaat over afstand, gaat over geluidshinder. Worden ook alle gezondheidsonderzoeken die de laatste jaren zijn genomen, worden daar ook in meegenomen. Zodat we voor heel Nederland straks ook gewoon goede spelregels hebben. Waar kan het wel en waar kan het niet? Dat is ook belangrijk, want als je elke keer op elke lokale project deze strijd met elkaar moet voeren, is ook gewoon super frustrerend. En dan is het tegelijkertijd, zien we gelukkig ook een aantal provincies die nu ook laten zien, je kunt de lusten en de lasten van die windprojecten ook eerlijker delen. Ik was laatst in Overijssel, daar hebben ze gewoon afgesproken, direct omwonenden van dat windpark profiteren ook financieel het meeste mee. Ja, maar als je tegelijkertijd ziek wordt, schiet het niet op. Nou ja, kijk, die normen die moeten ervoor zorgen dat het op de juiste plekken wordt gebouwd. Ik vind het ook belangrijk dat je dat lokaal met elkaar afspreekt en ik niet in Den Haag ga bedenken waar de wind- of zonneparken moeten komen. Maar ik zat bij een boer thuis op de bank en die zei, ja, als je hier naar buiten kijkt, zie ik de windmolen staan. Ik vind het nog steeds een lelijk ding, maar doordat ik nu mee financieel profiteer, precies, is het ook mijn lelijk ding. Dus dan, ja. Dat is de grootste flauwke. Ik wil geen geld. Het gaat u niet om geld. Ik wil gezondheid en leefgenot en dat voor mijn dorpsgenoten. Ja, maar we moeten wel die kant op. Het is 5 voor 12, 1 voor 12, 5 over 12. We moeten iets doen. Wat is uw oplossing? De klimaatdoelen zijn behaald. Die 35 terawattuur met de vergunde projecten zijn gehaald. Daarnaast liggen er allerlei rapporten. In heel Nederland is dat, hè? Ja, u zegt, we hebben genoeg wind op land, zegt u. Er is genoeg vergund om de klimaatdoelen te halen. En daarnaast komt er in 2031 heel veel windenergie vrij. Van zee dan? Op zee, inderdaad. En er liggen genoeg rapporten die zeggen dat het ook anders kan. U zegt stop met bouwen op land van windmolens. Dat zeg ik inderdaad. En mijn vraag aan meneer, aan de minister is of dat hij samen, of dat hij bereid is samen met burgergroepen te onderzoeken of we vanaf nu beter verder kunnen met wind op zee en zon op dak. Want volgens Urgenda kan dat met gemak. Dat zou gezondheidsschade en overlast voor honderdduizenden mensen voorkomen. Okay. Ons landschap sparen en het draagvlak vergroten. Oké, u leest het voor, hoor ik. Ja. Dat is een heldere vraag, meneer Jette. Ja, nee, ik wil ook eigenlijk het liefst eind dit jaar starten met een burgerforum klimaat, waarbij een 100-200-tal geloten mensen uit Nederland. Wacht even, juist de vraag over deze vraag. Hebben we genoeg windmolens op land? Hoeven we daar niet verder bij te bouwen? Nee, daar is mijn antwoord nee. Wind op zee, daar heeft Hanneke helemaal gelijk in. Dat wordt de belangrijkste energiebron, 80%. 10% van onze elektriciteit komt straks van wind op zee. Twee extra kerncentrales is ook zo'n 10%. Zullen ook een deel met opwek op land moeten doen. Maar het gaat nu zo hard met de klimaattransitie in Nederland dat we eigenlijk niks kunnen uitsluiten. En we hebben eerder ook regio's in Nederland uitgedaagd. Kom met een aanbod van wat je wil bijdragen aan duurzame energieopwek. Dat is deels wind, dat is deels zon, maar we moeten vooral zorgen dat het beter inpast. Dus alle lege daken eerst ook volleggen met zonnepanelen voordat we zon op land gaan doen. Zelfs Urgenda zegt dat het kan. Wel ook met het aanbod dat er al ligt aan windprojecten. En daar moeten we gewoon leren van de projecten waar veel chagrijn en frustratie is. Hoe kun je tot een betere locatiekeuze komen? En hoe zorg je ervoor dat omwonenden ook kunnen meekomen? Hij is zo optimistisch. Ik wil niet... de wind op land. En ga eerst leren van wat er nu allemaal gerealiseerd is. Voordat je meer plaatst. Ga kijken naar zon op dak. Want die ladder wordt natuurlijk helemaal niet gebruikt. Want de provincie dreigt ook, want de raad wil het niet. Maar de provincie dreigt om dan te overroelen. Dan stop ermee. Ga gewoon luisteren en ga eerst leren van wat er nu allemaal gerealiseerd is. Maar qua zon gaan we ook sowieso strengere wetgeving maken. Zodat het begint op het dak en daarna pas op land. Maar dieptent kraakt. En qua wind is ook het eerlijke verhaal. Er zijn projecten waar het niet goed loopt. Maar zijn ook heel veel voorbeelden in Nederland waar het wel lekker gaat. Dus een algehele stop op wind op land is echt heel onverstandig. Want dan halen we de klimaatdoelen niet. En mijn oproep aan provinciale politici, lokale politici is ook: ga vooral met de mensen samen in de dorpen die plannen maken. Okay. Het geluid is gehoord, mevrouw Van den Berg. Hier in Brabant is dumping van drugsafval ook een groot probleem. Vanmiddag belden wij met Erik de Jonge. Hij is boswachter in het westen van Brabant. Als boswachter kom ik helaas heel veel afval in de natuur tegen. Honderden dumpingen per jaar waarvan een deel synthetisch drugsafval is. Dat gaat over de vaat op een bospad. Soms een gestolen vrachtwagen vol met jerrycans. En helaas ook drugsputten die helemaal volgelopen zijn met drugsafval, met enorme bodemvervuiling tot gevolg. Waarom doen jullie dat hier in Brabant, meneer Van Uytenburg? Stop daar eens mee. Wij doen het niet als politiek. Het zijn echte drugscriminelen die dit doen. Waarom hier allemaal? Omdat van oudsher Brabant natuurlijk gelegen aan België. Wij grenzen aan België. En er was van oudsher hier heel veel botensmokkel. Nou, dat was, als je het kijkt nu, natuurlijk een onschuldig iets. Maar decennia geleden, omwille van de accijnzen, de boten was hier goedkoper dan in België, was er heel veel botensmokkel. En de drugs is de boten komen vervangen? Ja, de synthetische drugs, met name in Brabant, is eigenlijk zoals de boten vroeger. En het lijkt een beetje een onschuldig voorbeeld, maar de gevolgen voor milieu en mens zijn gigantisch. Ja, en want dus, zegt van de u, afrekeningen in het criminele milieu, hebben we inderdaad te maken met gigantische milieuschade. En dus zegt u in uw verkiezingsprogramma, kom dat gewoon lekker anoniem inleveren, dat drugsafval. Dat vergt enige toelichting. We hebben onze politieke jongerenorganisatie, de Jonge Democraten, die eigenlijk dit als ludiek idee hebben ingeplucht in ons verkiezingsprogramma. Ja, maar wacht even, een verkiezingsprogramma is geen cabaretstukje. Nee, maar de gedachte is natuurlijk, wij zijn echt niet naïef. Wij weten waar we mee van doen hebben. Drugscriminelen gaan niet anoniem hun afval inleveren. Waarom staat dan een nieuw verkiezingsprogramma? Omdat we heel graag aandacht willen vragen voor het onderliggende probleem. Het onderliggende probleem is dat we met z'n allen in Nederland een maatschappelijke discussie aan moeten gaan. Hoe we omgaan met de productie, legaal als het aan mij ligt, van synthetische drugs. Oh ja, u gaat er nog legaliseren. Dat is een ander debat. Doen we later. Min of meer toch wel in de slipstream van de proef met de wietteelt. Ja. Maar laten we beginnen met het maatschappelijk debat daarover te voeren. Oké, gaan we doen. Meneer Oudehoven, meneer Mark Oudehoven, goedenavond. U bent van lokaal Brabant, ook een partij hier. U bent lijsttrekker, u woont in het land van Kuik. Wat vindt u van het plan? Ja, toen ik dat las, dacht ik van, hebben ze met het verkiezingsprogramma schrijven misschien zelf een pilletje genomen? Maar nee, dat is een flauwe grap natuurlijk. Nee, maar dit is heel vreemd. Maar Martijn zegt het al van, dit is natuurlijk gewoon ook niet uitvoerbaar. We hebben contact gehad natuurlijk met justitie en politie. Wel, die zijn natuurlijk met hele andere zaken bezig om in ieder geval die ondermijning natuurlijk ook aan te pakken. Dus, maar ik ben dus benieuwd, met name ook dus de uitvoerbaarheid daarvan. Hoe gaan nou, niet, zei hij net zelf geloof ik al, het is niet uitvoerbaar. Maar het onderliggende probleem is dat er ontzettend veel ondermijning en georganiseerde criminaliteit in Brabant is. Dat wil ik echt benoemen als probleem. Nee, maar daar zijn we het over eens, denk ik. Alleen uw oplossing is zo naïef. Nee, onze oplossing zit met name op provinciaal niveau willen wij veel meer in gaan zetten op een stevig veiligheidsbeleid. Dat zit bijvoorbeeld als het gaat om vastgoedtransacties. En denk aan alle boerderijen die straks leegkomen vanwege de opkoop van gronden, stallen, met het oog op de aanpak van de stikstofcrisis. Wij willen niet dat in een buitengebied leegstaande stallen worden omgevormd tot drugslabs. Maar wat gaat u er dan mee? Dat betekent dat we strenger willen gaan toetsen in het kader van wat dan heet de wet Bibop. Integriteitsbeoordeling. Wie die boerderijen koopt. Met welk geld, waar komen die geldstromen vandaan? Okay. Wij willen willen ook in aanvulling op gemeente, het Rijk en opsporingsdiensten steviger een rol in laten vullen door de provincie. Ik wil nog even naar meneer Oudhoff. Bent u het daarmee eens met dit soort plannen? Nee, ook niet. Absoluut niet mee eens. Ik denk ook dat je het gewoon anders moet doen. Je moet het aan de voorkant van de keten moet je natuurlijk al aanpakken. Want diegenen die XTC maken, ja, daar zit natuurlijk formulier in, daar zit mierenzuur in, zoutzuur in, aceton zit erin. Dat zijn vaak die chemische producten die dus in die bossen terechtkomen. Los je niet zomaar op. Dus je moet dat aan de voorkant van de keten. Je moet die transportbewegingen en de bedrijven die goederen verkopen, dat moet je veel beter gaan nachecken. Okay. Dat moet je gaan controleren. Serieus probleem hier in Brabant. Ik zou zeggen, ga in gesprek om het samen op te lossen. U luistert naar Radio 1. We gaan stoppen op Radio 1, maar we gaan online verder. We praten in Zon en Breugel nog een half uur met Rob Jetten en Matthijs van Miltenburg. Onder andere hoe D66 Brabant leefbaar wil houden nu ASML zo groot wordt. En waarom D66 zo onbuigzaam is over het jaar 2030 als het gaat om stikstof. Ik zou zeggen, ga naar nporadio1.nl, luister mee naar de livestream. Tegen de luisteraars op de radio zeg ik bedankt en tot zo op de online livestream. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.